इस दुनिया में कौन सुनेगा दुखड़े दुख के मारों के गली गली में लगे हैं जब दरबार ये भ्रष्टाचारों के ये जनता की है ललकार बंद करो ये भ्रष्टाचार ये जनता की है ललकार बंद करो ये भ्रष्टाचार बंद करो ये भ्रष्टाचार बंद करो ये भ्रष्टाचार ये जनता की है ललकार बंद करो ये भ्रष्टाचार चोर बने हैं थानेदार बंद करो ये भ्रष्टाचार ये जनता की है ललकार बंद करो ये भ्रष्टाचार पकड़ो रिश्वत खोरों को लूटे जो कमजोरों को रिश्वत लेकर काम करे कुर्सी को बदनाम करे इनमें धोखे होते हैं इनमें सौदे होते हैं इनमें धोखे होते हैं इनमें सौदे होते हैं ये दफ्तर है या बाजार बंद करो ये भ्रष्टाचार ये जनता की है ललकार बंद करो ये भ्रष्टाचार चोर बने हैं थानेदार बंद करो ये भ्रष्टाचार ये जनता की है ललकार बंद करो ये भ्रष्टाचार इंसानी इनसे मिलो ये है वो लोग जो है मानवता के रोग इनसे मिलो ये है वो लोग जो है मानवता के रोग इनका करो अंतिम संस्कार बंद करो ये भ्रष्टाचार ये जनता की है ललकार बंद करो ये भ्रष्टाचार चोर बने हैं थानेदार बंद करो ये भ्रष्टाचार ये जनता की है बंद करो ये भ्रष्टाचार उठा हुआ सबको ये मालूम है ये औरत मासूम है मुजरिम है ना कातिल है ये तो खुद मजलूम है निर्दोषों को दंड न दो सीता को सौगंध न दो न्याय अंधा बहरा है सच पर झूठ का पहरा है न्याय अंधा बहरा है पर झूठ का पहरा है कैसे कोई सच बोले कैसे कोई मुंह खोले कैसे कोई सच बोले कैसे कोई मुंह खोले सर पे लटकी है तलवार बंद करो ये भ्रष्टाचार ये जनता की है ललकार बंद करो ये भ्रष्टाचार चोर बने हैं थानेदार बंद करो ये भ्रष्टाचार ये जनता की है ललकार बंद करो ये भ्रष्टाचार ये